道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる بیا شکو داری که تیک پشکینم شکوید با شر کردن شکوید با راوستان شکوید با برگه کردن ای جینا دان باش کسته که یا نانید بابو تیب سلمینم که کارماندو کارکتو متمانه زورکت هیچ نرخی کی نیا شم نم خوامی لی لبم بلام یه اشتاد فوانم هر شکانی بگرم آه که آه گیو بکارینی او زکی که کرده و باوی هر شکم بگره تو لو کاتی که دستیم کرد ای گمشا براستی پید ویب توانی فیلا من کی چی بو؟ اما تنها لیدانه که بچو بو اگر او زکت لو شوانه کوکی تو که من گرتو ما او با شکانی تری جسته دخی تبر هیرش اما هیچ سوده که نیه لراستی اتو تنها که ارکه لسر خود قرست رکیت بیزی راستی کرد همیشه بمشی و ایپی نکنی یا گلیدانی تر ازاری تاوت بیه بخشم استا ما اما به هستری لیدان بوده استا ابو اینی توانی ها بگره توا بلان چون که گرتی وا و اتا تنها لیدان اکی کم کردو توا دو اتا اکی تر اوزه ای کلا دستی کوی کرده بوا گوری بو اوی برگری پیب کات او پیش بینی اوی کرد که من هرشی کی تقیه نرکم نخیر پیش بینی اوی نکرد بیم بله بیسکی چون گنس رو خویل سوتن با دور اگره بایی ارشه تقینه رکانی اوا؟ اما زور آسانه دستکانی به اوزه دا اپوشه کل تقینه وکه به هستره آه تیگیشتم او نره که پیویسی بر رجی که زور لوزه هیا اما درفت یکی نایبا استا اتوانم باو کار بزانم کاردانو یکی نایبا گیو تایبت یکت خری که زور نایب ابی وای با دوباره تعقیب کنوا آه او چی بو؟ ها جوازه کد عشق را کرد؟ آه لچان پیشتر اوزه اکی کمتر درست کرد بله آفرین استا دو خاکه باشتر ابه کات برنگاری ابی توا چون که استا جوازه که زانی کات گنس رو خوی آماده اکا با اوی توانه گولی بچوک انجام بد او کاتا دستی به گیو دا اپوشه هروها کات خوی وادر اخاد او کارب کات لکات که لشونه که هرشکات لوانه او کاته هرگیز گیو بکار نه اینه اگر او آشکراب که کاته دست اگره او دستی به گیو تاپش راویان نه او کاته سروش جهر شکی ازانی تو آسانه بایی بگری دوا استا تگشتم به هوی گیو با کارت زانی براستی جیری با قصاکم دوباره بکموا ام پلانه بسر چوی که بکاری اهینی بسر خود تاشگیتوا اگر به هوی توانه گولی بچوکا و زیانت پیبگاتو ت توش بپی پیویست بر رجی کی پیویست وزی خود نپارزی او علوانه هرشی که راستو خوب سر رخصارد واب کاد که چاو لوتو دمت لدز بیت بشیوه کناتوانی سارش بیتوا هروها هرشی که راستو خوب سر دستو قاچه کاند لوانه ببیت هوی سوتانی پیستکتو اگری هی زیان بماسول ککانتو دمارکانی شد گینید او کاتا هیچ پنجه اگل دستو قاچه کاند نامینیتو استم خود بگیو بپارزی لبرانبر هر هرشی که پشت بگیو ببستید ایستا چی منم جورشتان گرنگ نیه بلامو من بشار کردنم نگل توشتیگم بودر کود تو بهردار دوا دیار دهاتود پرشنگ دارو هلی زورد لپیشا تو گرنگی به مموشتایی تو بی که تا قربانی لپیناشگو دار یکت هر خود بدستو با اگر بریار دا به هر دو دستی هرشی که تقینر کاد او هیلی سوره نبی بی بزینی ابی او کاتا لسر پلانه که بمینی تو بردوان بی بمبورن بیسکی کلوا من لیره و بخو پرستیان رفتارکم ابی اما تاقی کم و چون که بیرو که یکی نایبم هیا اگر تو براستی من بسته اویا اوارین ما یکل کب کشیتا و گینز رو بداخوا که و آیا با نشانت با کلم مردن زور خرابتر هیا ایسته هر دو دستکانت تقین موا گیو با کار بین بوی او دو دسته بپارزی کاته و بیهالی تو او پاشان دستکی تر دا تقین مو لگل قاچک تو پاشان گیو با کار بین بوی او قاچت بپارزی کاته و بیهالی تو و هر بمشی ویا بو همو جستد تاوکو هشتی اکت نمینه تو دای اگر آتای هول با باشک ویا بگرا او چی بو؟ خوین برینار بوم باش او ارشی گرد سرطا برده ای هاور بجوله خود لابا جان جان نخیر خیلی سکم اوه چی بو چی رویا یستا تیگشتم ام کورا هر دو دستی کرده خوربانی بلام زیانکی بشیوی که یکسان دابش نبو لوانه با تاواتی وازی لدستی چپیه نبیو دستی راستی بلا سانسی و زپراست بیو صاحب تشی بو قاسی دانا بیتو باشد یرشی کرد بیتا سر من موسکم بکاری نبوی بیتا که ملامن کاتی شخون بپاریزم چون کلا سر هدو دستم بکاری منا او اوزی ترم پیه نبو بوی بشکانی تری لحشمی بیت پاریزم او بطاواتیم درفتی بکاری نا او لگلویشا هیچ کسی بطاواوی هزی هزری شو بیر لانجامی کاری کیوانا کتو آم نیکرد بطو قیه یاور زور بازار بلا من آبادم چی کرد تواو تواو خوی به دستو یا بیگو من امشتی که اصحایی ها دستی چپی دوراندو دستی راستی شیبتوندی بریندار و توانی به های ولیم باد و دیار استال خوی رازی ها تا چی تر خوب پرز نبم سکاتی راستی آده ای ورا گنس رو ام کرا با تو آواتی شدا کتب کتب هیشتی که واینی نگرانم کد کارتکی گورا کارتی ملوانگی سوارچاکا اما ایوی چی بکات اما دوائن درفت بوی خوب دسته و بی کاتی اما بکارینم اوه تو بمردن کتایو پیا و دیارکتو من فریوید بوستا اما درفتی منه کتیب من خوب دسته ویم رونه که تو هرگز واز نه نه بگره به دنگیش تکم باشترین کار که انجامی بم لیدانه که آسمانیو لاوش خوی برم باشان دو کارتکی نیو کتیه بکی ابم تنها یک دعوه کاریم هیا چیه؟ تو اتوانید ام کارتم بوجه بیلید؟ نخیر دوام لیدان می بگیو گرتوا بلام توانیم لیدانکم جب جب کم ایست هرگیز نتوانه کتیه بکی بکر بینه کنسرا تو گورترین حالا اول جیان تا انجاما تنیا ای خولک امبونه چیا؟ ایستا چی تر نتوانه توانه گلی بچو بکر بینه لیره اول نوتبم کتیب تیه گشتم اما بنزینه جوله ایکی زیرکانه یا راسته چی تر نتوانم گلی بچوک بکر بینم بلام سر رایوش توانه ایکی ترم هیا اویش کاتی پیچوانه یا اویش جو توانه ایا کرگم پیا تقینو لسر هر کسی دانم کاتی دستی لیم وشی تقینو بکرینم و تقینو که اتوانی بوتنی وشی تقین رکم گرد بوچالی بکی توا و امش دهین دی توانه گلی بچوک بیستره هر وحانه اش توانی بنین بیگری توا همو مرجکانی دانانی تقینو که انجام دراوا و تنها و نپیوست دست دلیه بموشه تقینو بلهم و پاشان توانای کاتی پیچوانه دست بی اکات هول با لدز من هل بیت اگر یشتا اتوانی او کارب کیت بلکووی مرجکانی بوجه بجه کراوا منم سرطا برد اما همان یرشکی پیشترا اگر زیادر نزیگی بمو اولا ناوچم او هوله علی خویم دور بخاطوه جان کن چاو بلام خو اویش لگلم نکویت نوی اما قولا نتوانم پیه برو مسرو بلام اویش همان کشه هیا اویش چوار دوری خوی گرتوه به هموش یو یک اه اون بو گنسرو کاته کارتک که لکته بکن در اینی و پا مای خولکی لدر آمینه توا او ابو خوی ببکرسا برد سرطا برد جان کن بوستا خوب به دست آیم خوب به دست آیم با با آگه هاتوا؟ بانگی کتیبه کوبکا امانه او کاتین کلو کسانه ناپاکی تان لگل کردون زی تانا بی گرن نو بایان با یک مرج او کار آگم کارتی فرشده لسر بارا بکر بینن ایمه کارتی کوبی من هیا نگران مبا اما پلانی ایمه بوله سرتاوا لراستیا ایمه شش کارتی لبرگرو من آماده کردوه و لبردست بانه گورین پێم بڵێن ئێوە ئاواتان چییە؟ ئەمانەوەی دەست و ملی چاک بکەیتەوە. لە ڕاستیە ئەمانەیە هەموو لاشەی چاک بکەیتەوە. ئایا ئەتوانی؟ تۆ توانی ئەمەمان بۆ بکەی؟ بە ئاسانی ئەتوانم. باشە کەواتە، ئەبێ هەموو جەستەی چاک بکەمەوە. بەڵێ! زۆر باشە، ئەمە کاردێکی تری فریشتەی مەزن. گۆری! ئێستا نۆرەی منە. گێنسرۆ، کتێبەکەی تۆ بەکارەهێنین. کێشم نییە. کارپێکردنی کارتی لەبەرگرەوە. ژمارەی گۆڕینی کارتی فریشتە گەشتە دواین ئاستی. کارتی کۆپیەکەتان لەناوەتە. ئەوە چی بوو؟ ئایا لە شتێکە هەڵم کردووە؟ نەخێر، ئەوە گۆڕینەوە بوو. وا دیارە کارتێکی زیادەی گۆڕینیان کۆپیکردنیان بەکارهێناوە بۆ ئەوەی ژمارە کارتەکان زیاد بکات لە پێناو ئەوەی کارتی فریشتەی مەزن بەدەست بێنێ، بۆ ئەوەی دوو هەوڵەکەی ببێتە کارتی فریشتەی مەزن. یاریزانێ کارتی پەیوەندی بەکارهێنا. بە ئامانجی ئەوەی قسەو لەگەڵ کات. سڵاو، گۆڕینۆتان لەگەڵە. وا دیارە ئێوە سەرکەوتن. من ڕازی نابم لەسەر ئەمە. ئەگەر ئەتانەوێ کارتی فریشتەی مەزن لەسەر ئەم بکوژانە بەکاربێنن، ئەوە ڕێککەوتنەکەمان بە هەڵۆشاوە دەهانین. ئەی کێشە نابێ لەسەر من بەکاربێنی؟ گومان ئاساییە. بەڵام من بکوژم. چی؟ لەم کەسانە زیاتر خەڵکم کوشتووە. هەموو یاریزانی لێرە بە شێوەیە ژیانی ئەخاتە مەترسیەوە. ئەمەش بیانی ئەوەمان پێنایە بۆ ئەوەی کەسانی تر بکوژین. بەڵام هەموو ئەو کەسانی کە کوشتو من ئامادە نەبوون بۆ مردن. من لەم کەسانە خراپترم. ویستم لە ئێستەوە ئەم شتانە بزانیت. نەخێر، تۆ وەکو ئەمانە نیت. من تۆم خۆشەوێ، بەڵام لە ناخی دڵمۆڕقم لەم کەسانێ. ئەمە هۆیەکی وانییە. پێویستم بەم هۆیە نییە، چونکە هەستەکەم بەم شێوەیە. ئایا ئێوە ژەمان هەستانەیە؟ بەڵام ئێوە وای نابینین. تەنها لەبەرەوەی ڕقمان لێیانە لەنایان ببەین لە کاتی شەڕەکانە. ئەوە هەموو کەسەکانی هەردوو لا ژیانی خۆیان خستە مەترسیەوە، هەروەکو ئەوەی بۆ مردن ئامادە بن. بەڵام کاتی شەڕەکە تەواو ئەبێ، ئەو کارە جێبەجێ نابێ. خۆی لە ڕاستیە من لە گەنسرۆ خۆش نەبووم لە کاتێکە ئەو هەموو خەڵکەی کوشتووە. بەڵام ئێمە بڕیارمان ناشاش کارتی کۆپیکردن بەدەست بێنین، تەنانەت پێشەوەی شەڕەکەش دەست پێ بکە. لەبیرم نایە کە بۆچی ئێمە ئەو بڕیارەمان هەڵبژار. بەڵام ئێمە لەسەر هۆکارێ یان شتێکی دیاریکراو بڕیارمان لەسەر نەیابوو، تەنیا بڕیارێکی ئاسایی بوو. کاتێ شەڕەکە تەواو بێ و کارتی فریشتەی مەزنمان پێ بێ، بڕیارمانە بۆ چاکبوونەوەی هەمووان بەکاری بێنین. ئەمان ویست جێبەجێ بکەین و سەر ڕێ ئەوەی لە هەستەکانی تۆ تێگەم من. بەڵام من ناتوانم بۆچوونەکەی تۆ بگۆڕم بەرەز گۆڕینەوە. بەبوورە کیلوا، ئەتوانی تا ماوەیەکی زۆر چاوەڕێ بکەی؟ کێشەم نییە، بەتێبەربوونی کات خۆم چاکە بمەوە. دۆخەکە گۆڕا، بۆیە ناتوانین کارتی کۆپیکردن بەکاربێنین. ئێستا یەک کارتی فریشتەی مەزنمان پێیە. تەنیا یەک دانە؟ ئایا ئەوە کارتە سەرەکیەکە نییە؟ لەسەر گینسرۆ بەکاری بێنن. من باشم. چاکە، با کارتی هاوڵ بەکار بێنین و بگەڕینەوە بۆ ماسادۆرا. باشە. کامێ بۆسن. باشە، ئەتوانین کارتێکی دیکەی فریشتەی مەزن بەدەست بێنن. بەڕاست؟ تۆ دڵنیای لەوە؟ بەڵێ، لە ڕاستیە پێش ئەوەی هەموو ئەم شتانەم پێ بڵێن، ئەمیز هەر چۆنێ بێ کارتەکەتان پێ بم، نەک تەنها کارتی فریشتەی مەزن، بەڵکو هەموو کارتەکە. چی؟ گێنسرۆ و تیمەکەی ڕازی بوون لەسەر ئەم کارە و بڕیارمانە لە یاریەکە بکشێینەوە. ئەمە زۆر مەزنە، بەتەواوی چاک بوومەوە. کەوایە، بەڕێز باتێراو کارێ. بەڵێ، تیمەکەی تێسێگیرای قەرەبوو کردەوە، چونکە بەڵێنەکەی بەدینە هێنە. منی 4 میلیارد مەدەزێ. 4 میلیارد؟ بۆستە کەمێ لەو سامانە لەسەر ئێمەیەدا بشکە. ئەوە باسی چی ەکەی؟ هەر دانەیە لە هەر 4 من 1 میلیاری بەرەکەوێ. خێرادەی بشکە بەم شێوەیە بێ. چی؟ چونکە بەتەنیا نەمەتوانی هەموو ئەم کارانە بکەم، تەنها بە هاوکاریکردن لەگەڵی ئێوە توانیم ئەو کارە بکەم. هاوڕێن، بەڕاستی تۆ پیاوی، تۆ پیاوێکی ئازای زۆر بهر حال اتو ان ام کارت انا هموی برن بایگ مارچ ابه ایوه یکم کس بن که ام یاریه تواوا کن اه کشمان نیا ایستا لخانه ناچار یکان نو نو کارتان پیه تنا کارتی جماره سفر ماو تانی آیا کارد ماو بله نو حو نو هشت اماش کارتی جماره نو نویا اما اگه در کرد نوایه که با همو یاری زانکن یاری زانک توانی نو نو کارت لکارت خانه ناچاریه که با دست بهینه لدوائی دخوله که ترو با های امشوه پیش برکی پرسیارکره با همو یاری زانکنی درگی چاو چونو ککن سا پرسیار ابه سبارد با کارت خانه ناچاریه کنو او یاری زانه که براستی ولام همو پرسیارکنه اتوا او کارتی جمار سفر با دست بهینه وقت یاریک للاین رخ راوکانی یاری تکایا چاوار رب کنو کتی بکن بکراویی به هل نوا پرسیار کردن درباره کارتی خانه ناچاری کن؟ کوایا بمشویا ام پرسیارانه با او دان را لبر او یاری زنانی که کارتکان یا نزیوانات وانن ولامی پرسیار کن بناو کسی برو ایرویت باستا زیادرن 身につけたもの